चलिए दोबारा देखिए। सयकुलु स अनकरीब, यकुलु कहेंगे। यकुलु का लफ्ज तो पहले बहुत दफा गुजरा है, लेकिन उसके साथ सीन का इजाफा जो है ये शायद आपके लिए नया हो। तो जब भी किसी फेल के शुरू में सीन लग जाता है, और खासतौर पर मुजारे के शुरू में, तो उसका माना डेफिनेटली मुस्तकबिल में हो जाता है। वैसे तो मुजारे का माना जो है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों में होता है ना, लेकिन जब सीन लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब इसका तर्जुमा हाल में नहीं किया जाएगा बल्कि मुस्तकबिल ही में किया जाएगा। दूसरी बात यह कि इससे मुराद मुस्तकबिल करीब ही है। तो सयकूलु अन करीब कहेंगे, यानी जल्दी ही कहेंगे। असफहा बेवकूफ, सफीह की जमा। मिनन्नासी लोगों में से, किसकी तरफ इशारा है इसको समझने के लिए आप आयत नंबर 130 को देखिए। वमन यरगब अम मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफह नफ्सा, और कौन है जो मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से मगर जिसने अपने आप को हमाकत में मुब्तला किया हो। तो यहां किसकी तरफ इशारा है, किसने अपने आप को हमाकत में मुब्तला किया था? यहूद में जी। एक तरफ वो दावा करते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते हैं, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए थे वो आप ही का तरीका था। किसका? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो यहूद हजरत इब्राहीम को मानने के बावजूद आपके तरीके से रूगरदानी कर रहे थे, तो उनकी इस हरकत को हमाकत कहा गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि मसलन आप कहें कि आपको तो मैं मानती हूं लेकिन आपके तरीके को नहीं मानती, आपसे तो मोहब्बत है मगर आपके काम वो अच्छे नहीं लगते। ये कैसी बात है? हमाकत वाली बात है ना। तो जब आदात और काम ही अच्छे नहीं लगते तो फिर अच्छा लगने से क्या मुराद है? इसलिए सुफहा से मुराद यहां यहूद है। और पीछे शुरू पारे में भी सुफहा का लफ्ज गुजरा है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार सुनो वो वही बेवकूफ हैं। वहां सुफहा से मुराद कौन थे? मुनाफिकीन। तो यहां हम माना कर सकते हैं सयकूलु सुफहा अनकरीब कहेंगे बेवकूफ, यानी यहूद और मुनाफिकीन। मिनन्नासी लोगों में से, यानी सारे लोगों में से, खासतौर पर ये कहेंगे। क्या कहेंगे? मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया इनको? तो मा वैसे तो सवाल के लिए आता है लेकिन इसमें बसा औकात ताज्जुब भी पाया जाता है या इस्तेहजा पाया जाता है। इस्तेहजा का क्या माना होगा? मजाक उड़ाना। तो माँ का लफ्ज सवाल के लिए तो इस्तेमाल होता है लेकिन बाज़ों का ताज्जुब या इस्तेहज़ा के लिए भी होता है। यहां वो इस्तेहज़ा कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, किस चीज ने फेर दिया इनको, एतराज कर रहे हैं। अन क़िबलतिहिम, इनके क़िबले से। यहां क़िबले से मुराद बैतुल मक़दस है। अल्लती, वो जो, कानू थे वो, अलैहा उस पर, यानी जिस किबले पर पहले ये थे उससे इन्हें किस चीज ने फेर दिया। किबला का लफ्ज जो है काफ बे लाम से है। किबल का माना होता है सामने, किसी जगह की तरफ रुख करना। तो जिस चीज की तरफ रुख किया जाता है वो किधर हो जाती? सामने हो जाती है ना। वो अल्लती, वो जो, कानू थे वो, अलैहा जिस पर, यानी जिस किबले की तरफ ये पहले थे उससे इन्हें किस चीज ने फेर दिया। कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिकु, अल्लाह के लिए है मशरिक, वल मगरिबु और मगरिब, यहदी ہدایت دیتا ہے. مَن یَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے. کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالی. اور بعض نے کہا من سے مراد جو شخص چاہتا ہے, یعنی جو کوئی چاہتا ہے کہ سیدھے رستے کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو ہدایت کا تعلق پھر کس سے ہوا؟ انسان کی اپنی خواہش پر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیدھا رستہ ملے تو اللہ تعالیٰ بھی دکھا دے گا, اور اگر آپ ہی نہیں چاہتے اور ساری دنیا مل کر چاہے تو ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. الى صراط مستقیم, طرف سیدھے راستے کے. وکذالک, اور اسی طرح. جعلناکم, بنایا ہم نے تم کو. ہم کون ہے؟ اللہ تعالی. کم کون ہے؟ مسلمان. کیا بنایا؟ امتن, امت. وسطن, وسط. وسط جو ہے یہ ولد کی طرح بولا جاتا ہے, وسط نہیں بولا جاتا. وسط کہتے ہیں معتدل کو. بنیادی طور پر وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی. اردو میں بھی استعمال ہوتا نا اوسط درجے کی, تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیانے درجے کی. وسطی, درمیانی. واسطہ کس کو کہتے ہیں؟ درمیان میں کوئی چیز ڈالنا. تو جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی, اس لیے وسط کا معنی بہترین بھی کیا گیا ہے. تو دو معنی ہو گئے, ایک درمیانی معتدل اور دوسرے بہترین. امتن وسطن, یعنی بہترین امت. لتکونو, تاکہ تم سب ہو جاؤ. کون؟ مسلمان. کیا ہو جاؤ؟ شہداء, گواہ. شہید کی جمع. کس پر؟ علی الناس, لوگوں پر. ویکون, اور ہوں. الرسول, رسول. علیکم, تم پر. شہیدن, گواہ. تو ایک شہداء ہے اور ایک شہید, ایک جمع ہے اور ایک واحد. وما جعلنا القبلۃ, اور نہیں ہم نے بنایا قبلے کو. اللتی, وہ جو کنتا تھا تو. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. علیہا, اوپر جس کے. تو یہاں کون سا قبلہ مراد ہے؟ بیت المقدس. اللہ, مگر. لنا لما, تاکہ ہم جان لیں. من, کون. یتبع, پیروی کرتا ہے. الرسول, رسول کی. من, من اس سے. جو ینقلب, پھر جاتا ہے. ینقلب, قاف لام بے, قلب. ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, رخ موڑنا. کون پھر جاتا ہے؟ رخ موڑ لیتا ہے. اللہ عقبئی ہی, اپنی دو ایڑیوں پر. عقبئی جو ہے اس کا روٹ ہے این قاف بے, عقب. پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں ایڑی کو. تو ایڑیوں پہ پھرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایڑیوں کی طرف منہ کر لینا, یعنی مثلاً آپ کھڑے ہیں تو آپ ادھر مڑ جائیں جدھر آپ کی ایڑیاں ہیں, تو کیا مطلب بنے گا؟ بالکل ٹوٹلی پیچھے کو چلے جائیں, یعنی پورا رخ چینج کر لیں. کون پھر جاتا ہے؟ منہ موڑ لیتا ہے. اچھا, اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھومنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, ایڑیوں پہ گھومنا آسان ہوتا ہے نا, اگر آپ گول دائرے میں چکر لگانا چاہیں, یعنی تیزی سے مڑ جانا. وہ امکانت, اور اگرچہ ہے یہ بات. لکبیرتن, البتہ بہت بڑی. اللہ, مگر. علی الذین, ان لوگوں پر. حد اللہ, جنہیں ہدایت دی اللہ نے. وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ. لیدیع, کہ ضائع کر دے. ایمانکم, تمہارے ایمان کو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. بالناسی, ساتھ لوگوں کے. لرؤوف, البتہ شفقت کرنے والا ہے. رحیم, بہت رحم کرنے والا ہے. قد نرا, تحقیق ہم دیکھتے ہیں. تقلبا, بار بار پلٹنا. اس کا روٹ بھی قاف لام بے ہے, قلب. قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. تو دل کیا کرتا ہے؟ پلٹ پلٹ ہوتا ہے. کیسے؟ کبھی ایک چیز اچھی لگتی ہے, کبھی وہی اچھی نہیں لگتی. ایک چیز کو کبھی آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں, پھر تھوڑے دن کے بعد آپ کا دل بھر جاتا ہے. تو اب دل کیا ہوا؟ پلٹ گیا. تو قلب جو ہے پلٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تقلب کا معنی ہے بار بار پلٹنا. وجہ کا تیرے چہرے کا پس سمائی آسمان میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. اب یہ دیکھنے میں تو ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن اس کو ہم سپلٹ کریں گے. فا پس لا البتہ نولی ہم پھیر دیں گے ینا تشدید والا نون ضرور کے معنوں میں کا تجھ کو فا لا نولی ینا کا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو. تو اس کا روٹ کیا ہوا؟ نولی ینا کا واو لام یہ. قبلتن قبلے کو ترضاہا جس سے تو راضی ہوگا یعنی جو آپ کو پسند ہوگا. فول لے پس پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر جانب. کبھی آپ نے پہلے یہ لفظ پڑھا الطہارت شطر الایمان. شطر کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آدھا حصہ نصف الشیء اور دوسرا معنی ہوتا ہے رخ سمت. المسجد الحرام مسجد حرام کے. اچھا مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا گیا؟ حرمت والی. وہاں قتل و غارت فساد لڑائی جھگڑا سب کچھ حرام ہے. وحیثما کنتم اور جہاں کہیں ہو تم فولو تو سب پھیر لو. ولی ایک تھا اور ولو سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے. وجوہکم اپنے چہروں کو وجہ کی جمع ہے شطرہ اس کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل اَمَّا اس سے جو يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ اور البتہ اگر لاؤ تم الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی ما تبیو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتا کا تیرے قبلے کی. وما انتا اور نہیں تو بتاب ان پیروی کرنے والا قبلتا ہم ان کے قبلے کی. وما بعدہم اور نہیں ان میں سے بعض بتاب ان پیروی کرنے والا قبلتا بعض بعض کے قبلے کی. ولئن اتبعتا اور البتہ اگر تم نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس من العلم العلم میں سے انکا بے شک تو اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگے. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو. یعرفونہ کا روٹ کیا ہے؟ این رے فے عرفہ تعارف معرفت یہ سب اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا. کما جیسا کہ یعرفونہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون الحق البتہ چھپاتا ہے حق کو. وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں الحق کو حق من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن پس ہرگز نہ تم ہونا. تکونا کے ساتھ نون شد والا لگ گیا تو معنی میں کیا پیدا ہو گئی؟ شدت. من الممترین شک کرنے والوں میں سے. ممترین کا روٹ جو ہے میم رے یہ ہے. مریا سے نکلا ہے یہ لفظ. مریا کہتے ہیں شک کو تردد کو. ایک شک کا لفظ بھی عربی کا ہے. شک بھی شک کے لیے ہے ریب بھی شک کے لیے ہے پھر مریا آ گیا ایک اور شک کے لیے. تو کیا فرق ہے اس میں؟ یہ ریب اور شک سے زیادہ خاص لفظ ہے اور خاص طور پر وہ شک جس سے پھر جھگڑا پیدا ہو. مرا جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کام میں شک ہو اور پھر اس میں جھگڑا ہو جائے. ولکلن اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک رخ ہے. وجہ کا روٹ کیا ہے؟ واو جیم ہے وجہ. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. تو وجہ جدھر چہرہ کیا جائے. ہوا مولیہا وہ منہ موڑنے والا ہے اس کی طرف. فاستبقوا الخیرات بس سبقت کرو نیکیوں میں. خیرات کس کی جمع ہے؟ خیرات خیرت ان کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے کسی نیکی کا اپنے کمال کو پہنچنا. چنے ہوئے کام ایسے کام جن کا فائدہ عوام الناس کو ہو. مثلا لوگوں کی بھلائی اور سوشل ویلفیئر کے جو بھی کام ہیں وہ سب خیرات میں آتے ہیں، وہ کام جن میں لوگوں کا بھلا ہو. تو جب ہمیں یہ کہا گیا کہ فاستبق الخیرات، تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، دوسروں کی سوچو، خود غرض بن کے مت جیو. لیکن دوسروں کے لیے کیا سوچو؟ صرف ان کی دنیا کا سوچو یا ان کی آخرت بھی سوچو؟ محض دنیا کے کام ہی نہیں، ان کی آخرت کی بھلائی بھی سوچو. اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کو اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث خرجتا، جہاں کہیں سے تم نکلو، فولی، تو پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. وانہو، اور بے شک وہ، للحق کو، البتہ حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو. ومن حیث خرجتا، جہاں سے تم نکلو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں ہو تم، اب کن تم سے مراد کیا ہے؟ ساری امت. فولو وجوہکم، تو سب پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب. کیوں؟ لِاللہ، تاکہ نہ. لِاللہ بھی تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے لے، دوسرا ہے ان، اور تیسرا ہے لا. تو جس کو تینوں کے الگ الگ مطلب آتے ہوں گے، لے، ان، لا، اس کے لیے لِاللہ کو سمجھنا مشکل نہیں. تاکہ نہ، لے تاکہ، ان کہ لا نہ. یکونا ہو، للناس، لوگوں کے ہاتھ میں، لوگوں کے پاس، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی حجت، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تنا تخشوہم، تم ڈرو ان سے. خے، شین، یہ، فلا تخشوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے. خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت یا بڑائی کی وجہ سے دل میں بیٹھتا ہے. وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں تمام کر دوں، نعمتی، میری نعمت کو، نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسلام. علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ. چلیے، آپ لوگ خوش ہیں کہ ایک سپارہ آپ کو پورا ہو گیا؟ کچھ لوگ تو بہت خوش ہیں. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ اسی طرح ایک دن آخری بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ مسلسل محنت. نیکی کے کام کو شروع کرنے کے لیے توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دکھا دیا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں، اور آپ کا حصہ اس میں کتنا ہے.